co oni robią z twą ojczyzną? Jak malują sobie zamki twoją krwią? Pan prezesem, premier, pierwsze skrzypce piekła. Dzieci płaczą na śmietykach, matka Polka się wściekła. Ludzie mają dosyć, nie wszyscy uczciwie, nie da się żyć. Złoty są paszy, błyszy, nie zdążysz go skryć. Ciemna ulica to tam, zmieniają się koszmarne z tych. Gdzie jest Boże, widzę krwi plamy, zamiast deszczu spadniesz ty. W telewizorze znów obiecywali runie. Nie mogę się doczekać, jak na pierwszą komunię. Odejść, by nie widzieć, co oni robią z twą ojczyzną. Odejść, by nie widzieć, jak malują sobie zamki twoją krwią. Przyszłość młodych ludzi wisi na wojsku, pewne jak słowa pisane palcem na piasku. Tyle wrzasku, znajdujesz się w betonowym potrzasku. Bro, klatkę, ławkę na tym samym obrazku. Dzień za dniem idą tą drogą, by spotkać się z nami. Ludzie pasują do dna, jak do rurki krem. Jestem pewien, że gdyby się dało rządza, stałby sam jeden tu zdech bez głodu. Ze szczerego serca tego życzę mu, w takim stanie choćby lat stu. Wreszcie ktoś bez gadstu okrągły. Naprawdę dziwne rzeczy dziać by się mogły. Tu nie pomogą modły, nie zaszczekasz psów. Odejść, by nie widzieć, nie, co oni robią z twą ojczyzną. Odejść, by nie widzieć, nie, jak malują sobie zamki twoją krwią. Odejść, by nie widzieć, nie, co oni robią z twą ojczyzną. Odejść, by nie widzieć, jak malują sobie zamki twoją krwią. Waszych ojców ziemia, za którą przelewali krew dla was. Tu miejsca nie ma, tu świnie mają chleb. Jest tylko wielka siema plastikowych ptaków śpiew. Diabeł was w garści trzyma, on będzie wam dawał chleb. Słyszysz, to panika, rodek z Titanica. Potem wszystko znika pod spodem. Nic nie zmyka, załoga szlak, trafił szefa mafii. Robotnika, porówno pierwszo i trzecioligowego zawodnika. Nie, co oni robią z twą ojczyzną? Odejść, by nie widzieć, nie, jak malują sobie zamki twoją krwią. Odejść, by nie widzieć, nie, co oni robią z twą ojczyzną. Odejść, by nie widzieć, jak malują sobie zamki twoją krwią. Odejść, by nie widzieć, nie, co oni robią z twą ojczyzną. By nie widzieć, co oni robią z twą ojczyzną. Odejść, by nie widzieć, jak malują sobie zamki twoją krwią. Punkcie.